sapishigu mangka sa metro fm wipi kutiku नेपाल मण्डल निगुगु पनि नेपाल मण्डल दबले चितवार लस्कु सञ्चना थौ नेपाल मण्डल निगुगु पनि नेपाल मण्डल दब अले वयाले पाया विशेष जाजोजना ओइसनगु दु नेवा एकता दिवस अनेको तयारी जसनगु तयारी सुरु जिरगु गु दु नेवा स्वायत्त राज्य नीति संघर्ष हेनो इजनगु नेवा स्वायत्त राज्य मंका संघर्ष समिति थ्वे वइगु पुस या 15 गते अर्थात पहिला थौ नवमी कुनु नेवा स्वायत्त राज्य दिवस या त संघर्ष रुपे हनेको निर्णय यागु ख सिजी जी सक्षिनन सुगु ख ख नेवा एकता दिवस त संघर्ष रूपे वा आन्दोलनीय रूपे हनेको नीति वंगु सुन्दी न्यानिसे थिथि तयारी ज्याझ त निहा ढुङ्गको ढो निहे निगु सुङ्गो अले अपले न्यागु खुगु तकन ज्याझ त ज्याझ जङ्गो ज्याझ सुथानिसे बहनी तक ज्याझ जङ्गो ढो छ थयाको ज्याझ त यें दुनिजको केन्द्रित मजोसे टोखा बुङ्ग खोना आदि थासेन गु नापलिपा संघर्ष समिति त थिएन म फेचुङको ठ्यारगा तै तक अजाको थासे तक नहुना प्रचार प्रसार याको ज्या ज्याचुङको ढो उके नीति थिति कथा ज्या त याको ज्या ज्याचुङ गुलिङ ज्याचो त संघर्ष समिति थगुए पहले अथवा संघर्ष समिति थगुए गोसाले यानो ज्याचुङको ढो छ गुलिङ गुलिङ ज्याचो त संघर्ष समिति या ज्याचो या त तालकीको नीति या निसुना तै तक उङ छुदिन या संघर्ष समिति ट्वा भेला याना गु ग्वाली पुचा निसुङको ख गु ग्वाली पुचा या संयोजक तेन थयागु ज्याझोत वा प्रचार प्रसार ज्याझोत यागु यानो अलि गुलिङ ज्याझोत आस स्थानीय खल पुच पाखे अथवा स्थानीय संघ संस्था पाखेन थयागु ज्याझो तालकी वा संघर्ष समिति ज्याझो त तालकीको नीति ग्वाली यानो चङ्गठो थ्वे चलेन संघर्ष समिति या थोक ज्याझो गुगो नेवा एकता दिवस हनेको नीति ज्याझो सुरुजु ख वा ज्याझो सुरुजु दक्ले नापा ए महानगरपालिका 23 वडा वा ए महानगरपालिका 21 वडा गोसाले वम्बाले छगु ज्याझो जुगु ख ठुकु ज्याझो या सुरु जुसानिसे आतकै दुने पिङुन्यागु ज्याझो वा निये पिङुन्यागु ज्याझो याना सोमक्सा नेगु च्यागु ज्याझो त निनु सोनिया दुने सिधे रुगु गुतु गुलिङ ज्याझो निसिया निगु सोङु दुसा गुलिङ ज्याझो निसिया दुने पिङुन्यागु तकन लानु सुजगु दु थे चले मिग 27 वा 30 वडा गुहाली पुचा गोसाले अठे 16 वडा न छगो भेला जोगो डुस 17 वडा वा 27 वडा न उखठा भेला त जोगो डो अठे मिग हे बहनी किपुली नेवा स्वायत्त राज्य मङ्का परिषद भेला जोगो डुस दिवसे किपुमितेको सहभागिता नाप किपुली यागु ज्याझो बारे अन सहल जोगो ख थोकथ निया निथा मधिक सहल त ज्याचुङको डो त्वा भेला त ज्याचुङको डो अठे मिमेको कथा ज्याझो त यागु वा आवैको ज्याझो त यागु ढका ज्याझो थ्वे छोले थौ नेवा स्वायत्त राज्य मङ्का संघर्ष समिति नेवा एकता दिवस तालाकीको नीति तख्ती छौ चियापान ज्याझो न तैति तको ढो ठुक्थे प्रस्तावित ज्याझो कथा मोटरसाइकल र्याली यागु ढका न वैचनको ढो गुगु आतक रास निर्णय जोगु थ्याङ्क त मर्ने तर प्रस्तावित रूपे वैचनको ढो प्रस्तावित रूपे वैचनको ठु ज्याझो न याक नहे सार्वजनिक यागु तयारी ज्याझो ढो छि स्वेबले ठो गु नेवा एकता दिवस तयारी यागु ज्याचुङको डु वा ठो तयारी नीति उगठन ज्याझो त संघर्ष समिति पित ब्याचुङको डु ठो ज्याझो त कया वा संघर्ष समिति यान्चङको ज्याझो त कया छिगु थाउ बिचा पंका दि त छि जिमीको स्थिति या फोन ल्या 42 32 735 अले 42 32 636 फोन या नै दि त छि त इना ब्याचुना फोन ल्या आस्का हक्न ब्याचुना 42 32 635 अले 42 32 636 फोन याना छि थाउको जानकारी अथवा थो गु ज्याझो न्यानचुङचोख ठो न्यानचुङको ज्याझो यता कया छिथाको बिचा पुङ्का दि भए लकिन देखे संघर्ष समिति थिति कथाने ज्याझो त यानो चुङ ढो ट्वा ट्वा पटिक अठे ट्वालाई दुनिज वा अपोठे छगो आरोप छगो द्वप छगो असन्तुष्टि छुदले गर्दाले संघर्ष समिति यहीको ज्याझो त मुख्य याना सहर लागाजको केन्द्रित जुलड गाँदैपट्टि त्यहाँको यानो चुङ ढो तर आरास सहरी लागाजको केन्द्रित मयासे सहरी लागा डुने मखोजे सहरी लागा पिने अटिरहेको विशेष याना गाँ गामे ठो आन्दोलन या त केन्द्रित याना यहाँका चुन्छौँ अथवा प्रचार प्रसार या त केन्द्रित याना यहाँका चुन्छौँको ढो छिन्सोले ठो आन्दोलन गठेछ अथवा ठो गो सङ्घर्ष समिति तयारी याना चुन्छौँको ठो तयारी या त कया छिको सुविचार ठो छिथाको विचार पङ्का दिए उके नीति छिन्जिमीको स्थिति फोन ल्या 42 32 735 अहिले 42 32 636 फोन हेर्ने दि त छिता एना पेन्सना नेवा स्वायत्त राज्य नीति सङ्घर्ष हेर्नुको नेवा स्वायत्त राज्य मङ्का सङ्घर्ष समिति निग निसे अतिरहेको मङ्गलबार निसे चरणबद्ध रूपमा तिथि ज्याझोत पित बिहा ज्याझोत न्याकाउ चुगुटो तयारी यान चुगुटो गुलिङ ज्याझोत थपकड एफआईको अवस्थामा दैजुनुहुन्छ आठको छोछो ज्याझोत पित बिहा बिउगुदो पित बिउगु ज्याझो मध्ये गुलिङ ज्याझोत जुइन टुगुगुटो छ गुलिङ ज्याझोत उके त हिरेफईको सम्भावना दोको संघर्ष समिति बिउगुटो अथवा या सुनान थपिन्स याको ज्याझोत डो अथवा संघर्ष समिति ठेनिमफुको थासे निवास स्वायत्त राज्य मंका संघर्ष समिति या पासमी ठेनिमफुको अथवा संघर्ष समिति या दुजापिन ठेनिमफु संघर्ष समिति या त जानकारी बिमफुको थासे सोन ज्याझो निवा एकता दिवसीय तयारी नीति याको घोषाडो छ व जानकारी बेदितन संघर्ष समिति इनाप याको दो तो इनाप कथ छिकपिन थान यदि छु ज्याझो त याको घोषा दूर गातेको खस छि संघर्ष समिति या दुजापिन त नप्लाना संघर्ष समिति या गुगु कथके दुख्यान चुमापिन नप्लाना वे कपिन जानकारी बेदी फै व जानकारी बिया वे कपिन पाखे ग्वाली कैदी त छिता इनापियासे आवने संघर्ष समिति पाखे न्याका वैजनको तयारी अथवा संघर्ष समिति न्याका वैजनको गु चरणबद्ध ज्याझो ख थ ज्याझो यता कया छिगु बिचा छोटो छि थाको बिचा पंका दिफै उके नि छि जिमिको स्टुडियो या फोन ल्या 42 32 735 अनि 42 32 736 फोन या नीति छ त इनापियन चना छिगु फोन महत्वले नीति पलख दिपाका दिपारुङका छिता लस्को छ्याता हाक्न उएको छि प्लास्टिके मिचा गुबले हे मछेले थोपाखे स्वास्थ्य लाइगो प्रतिकूल असर पाखे ठव ठप परिवार या त बचेना दिस पस बने बले हाकुगु प्लास्टिक या मिचा या पलेसा काप वा भय मिचा जग छेला दिस ये महानगरपालिका वातावरण व्यवस्थापन विभाग टेको दुनिया फोहोर सतक चुकावा गल्ली न्होनी लाथे वांचे गोबानी तोतिनु फोहोर वांच तहता गो थासे जगो वना फोहोर वांच या सहर सुचुकुचु या गुजिया ग्वाली यानु ये महानगर पालिका वातावरण व्यवस्थापन विभाग टेकु कर पुलेगु छिकु दायित्व खा सेवयागु जिमगु कर्तव्य खा ये महानगर पालिका सकशिगु मंकासा मेट्रो एफएम वीपी फटिकुल यो जिताना सयो तर जीवु दे सगो हाँ जसले थको विचार त्यही नीति थन सो पासा चाहिँ दिनको तो थौ विशेष सेना नेवा एकता दिवस गुगु संघर्ष रुपे आन्दोलनीय रुपे हनेको रका नेवा स्वायत्त राज्य मगर संघ समृद्धि कोचीको दो ठो नेवा एकता दिवस यता आन्दोलनीय रुपे हनेको नीति थौ कने निहे पिङु न्यागु जाजो तक जजोङ दो जाजो यता कया छिगु विचार छुदो तिथि थासे तिथि लाग्या तिथि थासे ठो जाजो त जोडा जोङदो तो जाजो इधर कया चीज़ को बिचार कर इसने बहुत है चले तो हम सुन फोन है चाहिए दिन गुड़ वो एक तो लोग को सेवा किस का होने जो जो लपा जो जो जो लपा अजर बुद्ध साक्षी जो मखु मखु जी पीएम पीएम बोलनी जो अजर अजर पीएम जो ताई साम दुनी आप बोले वा तो जी एकता दिवस है अजर बुंगे जुला बुंगे थलफल जुला खाना जुला मंगला अरे जी थोड़ा जी ललितपुर बैगे तो चापा गाँव ले अले हर्षित दी जुला छिजल है अले अले छि बाड़ी गाँव अने उपति जूरे खबर मनना अले जुन थो सो नेवा स्वित राज्य ने जुन थो गुले घटक दुने कांग्रेस एमाले मला इमु ठौ चाहिँ आठ झिमु इमु कांग्रेस एमाले त्यो उपतिला झिमु थो असिले न दैनी इमुला नेवा त्यो उपति झिमु चापगोले न दै कि ठुके उन माल लगा थन सीटे खबर बिया मत तो छ बिया मत तो सी वो कमजोरी का मंगला थोते आ जी छो मार फोटो एफ एम मार फोटो छुरा लाला छ ए मालियु कटक मा चाहिँ जिमु थो चापगो एरिया चाहिँ का चाहिँ थो अनि बारे चाहिँ नेवाते लागि छि वे ए मार हि जारिया माल थो सम सम सडेर को मुकुट थो आ यदि नेवाते त लागि खौ जुस थो इम छ चाहिँ हुजारिया मार थो कांग्रेस स्टेशन चाहिँ का धन्यवाद लागि थो आन्दोलन जितौ त छिमी मोवासे मजुर गाटा जिग्नी न थन चाहिँ जिग्नी न्यूट्रल अथवा जिग्नी नेवाते लागि हालातन दिए सर्ट दिए जिग्नी न चाहिँ छौ गाडी वेयर गाठन दिन बिताए नते सुनु दो अले थो नेवा स्वेत राजे थो यदि थन वे चाहे जुल लाला से गाड़ी व्यवस्था या ना या बी फुकी मफु मगला वो न थक जिम्दा चाहिँ माओ अथवा गैना जिम्सा संपर्क त्यो थो अनिवार्य आठो पन्ध्र गते चाहिँ ठन ठन जिमी खबर निना दुनु दुखी ठन एमाले जमी नेवाट चाहिँ डको चाहिँ गोडाउडी पिकनिक हुने हो पनि ठन आयोजन निना दो अयोपट्टि ठोर तत्कालीन रोकेना तिमी चाहिँ यदि ठो मैयर धाल्ला छ कन् जिमी चाहिँ ठो नेवासवेट राज्य कार्यक्रममा वेबले एमाले बिन्द चाहिँ तिमीसँग अन चाहिँ हथिया बिगो पनि ज्याजुई मगला ठो यदि तत्कालीन बन्ने मैयर धाल्ला छ त्यो नेवाटेपट्टि ज्याजुले छाइम चाहिँ पिकनिक योपट्टि आयोजन लिन थो एमाले त्यसै चाहिँ याक्न जित चाहिँ झुम्टा चाहिँ थो जनपेट चाहिँ प्रक्रिया बिमाले थो बन्दै याक माल भइपट्टि जुगु वन छौ त्यता चाहिँ जे फोन पिएम जो छौ जानकारी छिटा ठन बिहाज्ने कि सङ्घर्ष समिति थिति ज्याजो त बिउ तल चाहिँ थन थो इले जिगे उपलब्ध मजुगो जुल गुगु ज्याजो थिति थासे यान्सुटाउँछले निए सोङ्गु पिङ्गु निसे कया न्याउ खु टक ज्याजो त ज्याजो थो ज्याजोले यी कथा हिलाउने फैयु अथवा चाहिँ सुता प्याची मजुर लाछ थो इले प्याची मजुर सुथै पल्छ बनी बनी पल्छ सुथे अथवा निने त्यही भएपछि अयो नजुस सुनान सुम यो ज्याजो त्यो जुल लगा लाछ वा जानकारी बिदन सङ्घर्ष समिति इना ब्याउ ठो यदि छिथ्याम व मछौ खस छि सङ्घर्ष समिति सुन दुजपि वो कथके दुछन चौपी कथके प्रतिनिधित्व यन चौपी सुत न जानकारी बिहार चाहिँ छिटा चापागामी चाहिँ मठ्यौ घाटे खस वे कवि अनि सत दिला छ वे कवि अवश्य होइ नि छ वे कवि सुथौनि से बनी त एकदमै व्यस्त योजना दिएको त एकदमै लगे योजना दिएको त उदयन जी जे अलग छन चाहिँ यहाँ नाथी पार्टी जो मला हजुर छिमटा चाहिँ ठेठे 15 गते यो कार्यक्रम वो ढुल लगाए सुनाए मुसु डालबा ए डालले खिपि कमजोर जुल लियोगा हजुर वो वे कवि छ उदयन जी अलि छोडिदिने नेवाते त इम्सँग चाहिँ बर्मुटे र ट्याक्टर चाहिँ ठुको चाहिँ नेवाट बनाइन्थ्यो अलि छि नेवाटेको लागि चाहिँ नेवाट मथनीपट्टि दियो खै म उल्टा कमजोर हे वो इम्सँग समस्या ना चाहिँ आ आ जी छ पाँच किङ्गे नेना सु सुयुपट्टि न फोन नम्बर दर्छ नि याना टु एस सम्पर्क ना दिए मला मजुर लाला छ उडिन दिन न खबर बितिसके चापगोले ठे पार्टी थो एमाले कङ्ग्रेस त्यो सुनान खबर मुछु नि थो चाहिँ व्हिप जारी ना चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ वेएमआरपट्टि चाहिँ व्हिप जारी चाहिँ या माल हजुर हस् एकको शुभ दिन छ पिएम जो वेकअप इन चाहिँ छि स्वापु तै दिन यदि छु स्वापु पाखे चाहिँ त्यो समर्थ मजुल लगातार लास जिमसा खाना चाहिँ कप्टन इनापियन बिगु जी थोछु इनापेटा चाहिँ जिमसा सहस स्वीकार यन्छना छैन थगु विचार फुका दिपै थगु संघर्ष समिति आन्दोलनीय रुपे अथवा संघर्ष रुपे निवास स्वायत्त राज्य घोषणा जको दिया त निवा एकता दिवसीय रुपे हनेको लगा त जोंदो अलि थ हनेको नीति तिति ज्याझो त चरणबद्ध रुपमा अथवा नियम नीति तै तै ज्याझो त ज्याझो त कया छिगु थगु छु विचार छ फुका दिता छ त इनापियन छना ओके नीति छि जिमको स्टुडियो या फोन या 42 32 735 अलि 42 32 736 फोन या नै दिता छ त इनापियन छना फोन या छ आफ्नो बेच्न 42 32 735 36 फोन या नै दिस संघर्ष समिति निवा एकता दिवसीय तयारी झोले गुगु ज्याझो त यानु चो ख गुगु ज्याझो त छिकपिन्द पिट बिगु ख त ज्याझो कथा छिकपिनिगु ट्वा लागा गा अथे सुके त कना वया त ज्याझो त प्रचार प्रसार यानि ति ज्याझो त यागु यानु चो गु इति थयागु ज्याझो त जेसु जोंगु थासे थयागु ज्याझो त छिकपिन थात को मठ्यौ खर गाते कस उके नि ति छिकपिन छ इना बेन्डी फै अथवा छिकपिन छ थगु जानकारी बेदे दि फै इति छिकु ट्वाले जिन गु ख स छिकु ट्वाले मिह वा आसु थेतकन जु ज्याझो जुन जु खस ओ ज्याझो जानकारी बेदी फै ट्रेजले जिन चिकमिन्द छौ मेगो जानकारी बेदन थौ निनसिया नेता इले निवास स्वायत्त राज्य मंका संघर्ष समिति ये महानगरपालिका 13 वडा या कालीमाथि तख्ती लागा छगु च्यापान ज्याझो या जोंदु गुगु निवा एक दिवसीय तयारी या चले जुन जु ख थिथि बुद्धिजीवी पेशागत रुपमा सन्न छौ बिजु ल अलि स्थानीय बासी जु ल अलि नेपाल भाषा साहित्यकार त थिथि बढगै पि व्यक्तित्व पिन्त बना ओ च्यापान ज्याझो या जोंगु ख ठुके नाप मेगो छुन ज्याझो छिता ज्याझो जोंदु अथवा चाहिँ ज्याझो जु जुइतेंगो दो जोन चोको दुर्गा तेको छ ओके जानकारी न बेदिस अथे मजुको खस न किन पीएम बुलुमी जों तै दिथे वा बाडीगा जुल अथे चापका हरिसिटी तिथि लागे मजुको दगा वकल गुको जानकारी बेद्र थटे जान चिकमिठा पाकिना या मागु छु ज्याझो दस संघर्ष समिति दुज पिन्त वा संघर्ष समिति कतके दुछन छ बि सुन प्रतिनिधि या त ठुके जानकारी बिया चिकमिन्टा सता दिला छ वे कपिन छ वेको ढाका न तै तै दिगु दु एजुनी ठुके नि तिन चिकमिन छ वे कपिन्टा स्वपु तया वे कपिन्टा चिकमिन्टा तको वेको नपु अथवा वातावरण देका बिया दिदु न चिकमिन्टा इना बिया से आखन थन फोने सु पासा चाहि दिदु दु थगु संघर्ष समिति या ज्याझो ख त एकता दिवस तयारी ज्याझो ख त ज्याझो विषयले थगु विचार पंकि गनि ति वे गते लस्को सेवा पाकि भने जजलपा जजलपा सुनु हन्दे जिसकृष्ण हजुर श्रीकृष्ण हजुर संघर्ष समिति ज्याझो त कया छ विचार छ त दिस संघर्ष समिति ज्याझो गु कमिटी गठन यान जु हो अब पटिक धेरा जुमा धेरा जुसँग भएकोसँग यहाँ देखे बिहा ठुके तालाग देखाउँछौ भाँडा एज चाहिँ थो हरेक कार्यक्रममा वन भले थौ झी सङ्घर्ष कार्यक्रम पैतान्यो बारे सङ्गठन बारे भाषण चाहिँ जुई मलाई तर व्यवहार छेले बोला हेऊ चाहिँ प्रदेश कसको चाहिँ कमजोर जाँदो मलाई भाषण चाहिँ टटाउनु भाषण जुई तर व्यवहार को कहाँ हो कसको यहाँ कमजोर जाँदो हरेक क्षेत्र जस्तै प्रचार प्रचार जुल मलाई ऊ चाहिँ उनीहरू छौ व्यवहार हेऊको अरे मनोरो को कहाँ हो मलाई अमाउन्ट चाहिँ ठाउँ छुटा एउटा छ आठो भाषण त यही हो के बारे चाहिँ रूपान्तर या म फेसबुक हेलो त्यही सुन्छु एज चाहिँ व्यवहार गु या माउख ऊ या म छ अझ बाँडेर तालाई त्यो म हजुर हस् एकको शुभ दिशाञ्चना श्रीकृष्ण छु कि थाउ विचार पङ्का दिएको नि थिएँ थटे छेउ थाउ विचार न दुसा पङ्का दिँदा छि फोन दिए फै फोन ल्या 42 32 735 अलि 36 फोन ल्याएन छि थाउ विचार पङ्का दिँदा छि त एना पञ्चना छिको विचार त्यही हुने थिएँ छिको फोन महत्त्वले त हाक्न मेछ पनि छि त अन्यका छन् ठो मेयर चले यदि सङ्घर्ष ज्याझो जानकारी वल लगाएर लाग्छ थन स्वापुटेको कुदयन्त्रो ठो थौ निश्चित जुईको ज्याझो अथवा थया लिपा थनी लिपा जुईपट्टि ज्याझो त चाहिँ छौ जानकारी त तास छ त अवश्य न घनघन जुईको ज्याझो ख त ज्याझो न छिट जानकारी बिगुजी आइ त रहेछ छिट थमे सबै यहाँका चला तर जी मका जीव दे समेथे विसात गु फैनया मैं गन मिथे छोई चुंगु सास लागुए जिमी जीवन ए थोला जीवु मैगुए अधिकार ला काका गुखा जीव की विद्रोह है खुगु फुसलु जीवन में मया मैं मया फुसलु जीवन में जिमी मैं ठुगु हीन जी मन मैं दक्कले नीले मास्टिवो गु मरन खा ठुगु कैमयो जिमी गु जीवन धैगु ठाउं तले पीरया जक भारखा लवे पूसा पीर मखुला दई गुलासन सारखा संसार खा दई गुलासन यो जिताना देश यो तर जीमुखा जीव देश गो यो जिताना देश यो तर जीमुखा जीवु दे सगो ए छिपी जिमी सर बहारा पे गुही मोल ही दुपी छिमी सले तू सहना छा देश या मेहाल जी छिमी गो आगो पोली गुए जिमी देसया गुन गान खा छिमी तशिंग के गु जिमी गु निम ती देसया निर्वान खा निर्वान खा निरामी बाजमेज में हकनस का चिता लस्क सेंचर थौ नेवा एकता दिवस या नीति गुगु निया निता तयारी जाजो तो जचन जगु तो तिथि थासे भेला यागु तिथि कथा जाजो तो यागु जचन जगु तो नेवा स्वायत्त राज्य मंका संघर्ष समिति अधे संघर्ष समिति या त ग्वाली यागु नीति सुन्दि न्ह्यानि से याक जचन जगु पा भेला या चले गठन यागु ग्वाली पुचा पाखे तिथि जाजो तो यागु जचन जगु तो गुगु न्यामेसु ग्वाली पुचा रका तिथि वडा गठन यागु ख तो गठन यागु ग्वाली पुचा पाखे न तिथि जाजो तो यानो जचन तो ट्वा भेला मिसा भेला अथे व्यापारी तेगु भेला बुद्धिजीवी तेगु भेला यागु निसें कया अनेक कथा या भेला त यागु जचन जगु तो थपेला या तयारी गु जचन जगु ख थपेला यागु जाजो तयारी स्वरूप जचन जगु भेला या जाजो नपना प मेमी कथा न जाजो तो जचन जगु तो जाजो या बारे छु विचार छु थ विचार पंगा दिगु निसि छ इना बेन जन ख थे चले फोन सो साइ दिगु दु वेक त लस्कु सेवा राखे भने जोसलपा जोसलपा सुन न जुरबिन खजला हजुर रबिन जो निजे छुरा राज त सगरे पनि ज्यादा दिन नै हजुर ठोके 15 गते यु ताक त के गे त आइ त चाहिँ 15 गते त कहि पति जको खटो पनि हान देनिउला वो चाहिँ गेजी गाडी भतिले वाला संघर्ष समिति पिन्ते नियनी मानी संभवतः चाहिँ संघर्ष समिति भ्याभ्या जाधव सेवला चाहिँ जी सेवला चाहिँ ठुआ आ भ्याभ्या जी उखन धाइथे न आट्यानी अले 15 गते लि भज्जेनि मला माग आर रिबले निन्छन् यो हानस गदना भई दनि जी गा उले अबल दनि मक्ता मला हजुर उले थे जोंगा र जी छुरा फोन न दादा सम यजि नम न सामना कार्य बुढी फोन चाहिँ छुरा छ अनि इन्टरभ्यु न मला हजुर न सामना सा दाइन खलाउ सेवला चाहिँ छि संघर्ष या बुढी आन्दे मरे अंगुलका दादा दाउ खसा या अंगुलका तो या या चीको पडुगा ओ जो दैन टाउन सारा चाहिँ वन छोडा ल्याएर आछ जे तो मेउ थि तो माउ टेबले गर्न न चाहिँ जे आज जस्तै बनिया उठे झुब्री बनिया प्रोग्राम डुल ल्या चाहिँ दाइबिन सन्या न्यो दुल मंगला न्योमले चाहिँ आ इम सम बनिया होला आछि सम बनिया ब्ले मेबिन द दुख जी रिया तल्ने हजुर ए दुख जी रिया सो चाहिँ ए बी मनुरे छ चाहिँ जि सबले तो आक्रमक रुपमा चाहिँ छु याना नै फैया मक्का ठ ठ मनुरे र चाहिँ भरिदा उसे या अले भरिदा दनाव ल्या गयुगा मनोज बडी अब डन आले गयोगा उ बडी इन्टरभ्यु भ्यू स्टाइल सेबले जिन सेबले ए थे जोंगा मलाई आज आन थपास जिङ थै सम्मान भने जुर सम्म थै बडी छु हगगरा बडी चोगी बडी टाइम दे थन छु नो एम फुट हे दास आ नो बाइक द थन दबाब बडी आ टाइप ल दे अन मे बिन द दुख जुर यास दे ना नि जुसा छै प्रोग्राम मे आसा जिङ गलका छै ना नि प्रोग्राम मगला हजुर बसनपुरे सबै याबले बसनपुरे न न टुरिस्ट वयार नि इम न डिस्टर्ब जि छै या हजुर हजुर मगला छिपिया हाल छि निवा दे दुख म मख खला जी अना से तरह ले जी मजे का पसा टावे आता हूं न्यो आते दुख मख उनो दुख नहीं मखला उनो दुख नहीं जी यो दुख ना स्वे माल नहीं गें जी न्याबने जी यो लागे अना संबिले जगे दुख कनी में भी नहीं दुख कनी उला मखला जी यो दुख से सुनाए मखना जी यो दुख से सुनाए मखना जैसे थाये कॉम्प्लेक्स अना अयो कैप्चर ना कालो जी भगवान बाली बड़ी वो मखला उनो न्यो आते दुख नहीं सौ संपत्ति वो ना जियो उगे ना वो वचिन तो जी यो दुख मख खाली छि दन्यु रिया तल्ला चाहिँ दुख खनि उगा थे बि नेत देश न छौ याना नै ला थे बि निम्ति ल्यु ल्यु जियु त ये बेकार का जियु खत नु नेत रो वे माला माला नु नेत रो वे माला नु नेत रो बर छौ ये जि तुमी ये ग्या हंगल छ तुमी खोनिन मले एगा आ एसो सिन छ आठो दो प्रोग्राम या उ खत दो आ नु प्रोग्राम छौ न बा दो मोटरसाइकल रैली ल्या जिबे ना बिबे मोटरसाइकल रैली जिबे मना उ हजारौ मोटरसाइकल दो जिन्दा छ 10000 मा याक मोटरसाइकल बोल ल्या रस येले सज गए जब समाज सज गए मुंगु बले हजुर मगला उले मोटरसाइकल रैली खोस हला सरकारले थार नै का मगला ओ ठेना वन्नु आग्रमक रुप वन्नु वन्यु सका मगला थोटो दुखजी रे सोते या खोस आ यु बि मोटरसाइकल रैली मा या सा जो दुखजी मे बिन्दा जाम जी मगला दुखजी जे यार नि का मे बिन्दा दुखजी जे यार नि का जबले मे बिन्दा दुखजी जी तैने जी छ दैर जी पहिले छ न तैने थुबी मनो तयो खेते आदेश जी बि छ आज भी खेते सब बनिया एंगल जिम सथा बनिया एउटा युवा वो खेल्न सोचे याला दुखजी रे मगला इमो लागि इमो अधिकारी लागि बन्न याउ खस चिसाना चिहो अधिकारी लागि ये मल हजुर ये मल वो बनियाले सोचे याला दुखजी रे मगला हजुर वो बनियाले छिदन दुखजी नि जिसा बनियाले छिसाना दुखजी मे बिन न दुखजी याले मे बिन सोचे ना निउला वो छिदो दुखजी बले छियो दुखरे सोचे मया मगला मुनी खस दुखटाको सो मगो एकदम आक्रमक रूपमा जुइमाला थो थो 15 गते टाक जगम मखो आर गते लागे आर गते सम्मान वो नाबथेना अन सुनु बन्नेना लिबदे अन हेगा अरे लाबम नगा अरे दो एना सुंगु तने मजु बुनिउ खसा अटाकिंग रूपमा बुनिउ मंगला मख प्रोग्राम मे मया बेस गदै उलेला हजुर हस एकको सुभ्या जसन चला रविन्द्र छ त ट्वेजले आक्रमक फोन सु पासति वेगट नलस्को सिया पाके हो नि जोजलपा जोजलपा भिसुता जोजलपा भिसुता इन्द्र प्रसाद जो हजुर पाछे हजुर तयार छ आ तो जेउ पार्टी अन्तर्गत जातीय सङ्घर्ष ज्ञान चौधरी रविन्द्र ढाव अनुसार पार्टी नेतृत्व अन्तर्गत जातीय सङ्घर्ष ज्ञान चौधरी जबकि जातीय नेतृत्व पार्टी न्याम आउँछ जातीय नेतृत्व अन्तर्गत पार्टी न्याम आउँछ कि विपरीत उल्टा जसो एजुले जीव सङ्घर्ष सङ्घर्ष रूपमा उन्मुखै चौधो हिसाबले आठौँ नेवा एक दिवस आठ पन्ध्र गते होइन थौ पेटन यहाँ स्वायत्त राज्य मङ्का सङ्घर्ष समिति दश जङ्गशाला हजारौँ नेवा त्यो विचे चुना नेवा राज्यका घोष्न या त हजारौँ नेवा त्यो विचे चुना नेवा राज्यका घोष्न या त थौ नेवा राज्य अनुभूति नेवा त्यस यान्छ हुन्छ ला नेवा राज्य अनुभूति नेवा त्यो जतो हुन्छ ला अलाउ या धनन सिटी जाउन डर न अले नेवा राज्य घोषणा उक्यौ खुल्ला नेपक्यौ लागि नेवा दिवसका हरेक वर्ष वर्ष हनाउन छ न उकि हरेक वर्ष वर्ष मनाउँ त नेवा त कतै जुझु होला कतै जुझु होला ठाउँ टक्क ठाउँले प्राजले या मनाउन चुके चुके होना एडवर्टाइज आउन मालूम मालूम होना संघर्ष को लागि छ छ राजा नेवारा चाहिँ अनुभूति मजु नेवा त नेवारा चाहिँ गाल घोषणा यता गणन से घंटा तक नेवारा जे सफल छौ नेवारा जिल्ला बजलपुर छु नेवारा जिल्ला नेवारा जी अनुभूति दिबा नेवारा जी सुदै गुरी हन्ट तक वर्ष दिन गयो नेवारा जी तो यार घंटा वर्ष दिन जको हो 5 घंटा तक वर्ष दिन तो यहाँ लगे नेवारा जी पनि जो भी नेवारा हु नेतृत्व यहाँ जो भी छ इति लावै छिन्यानी छ महिना छ वही लावै लावै उल्टे का लाओ मोटो से सोया तो नेवा राज्य ऐसे उसे जी सुरात नो रासा या फिर हर्ष उल्लास का साथ नेवा राज्य माने हमा नेवा एक दिवस माने हमा संघर्ष रूप है नेवा एक दिवस माने हमा तो नेवा तो नहीं थपोजी मा नेवा एक दिवस है चुनाव चलना है नेवा एक दिवस जिला अनुन्नत है नेवा एक दिवस अतः सारा नेवा तो अनुगुणा वो उपस्थित जुल्ला तो नेवा एक दिवस नेवा एकता जुल्ला सदी जिसा गुली घंटा वर्षे दिन सोया हो वो निर्णय यार सिक्के अधिकार दे नेवा रहते घनों से घंटा तक का यार ये निर्णय यार सिक्के अधिकार दे ऐसे ने चीन ने तो ते पार्टी तो यान माली वो अवस्था हुई नेवा एकता जुल्ला था ऐसे ने जिस लिए तो क्या नेवा एकता तो आवश्यकता का चिलाओ चाहता चाहता एक तरी चिलाओ मौसा एक तरी अतः सकल निवाता लक्कों लक निवाता उपस्थित जुल्ला था एक तरी वो जुल की तिमी जीव शक्ति बल्ले जीव शक्ति बल्ला था तो जीव लगे निवा राज्य तुमने जीव नरवार दो निवा राज्य तुमने बाबा चार दो तो अंजुला अरिवादी अंजुला गैर निवादे था ऐसे में तकर जिला उपस्थित जी माला जिला उपस्थित जी माला जिला लगी जी अधिकारी लगी पैताने लगी संगीताए लगी तो निवा राज्य का जो घोषणा या नाम का करे जी घोषणा या ला निवा जुड़ो जी लगा निवा जुड़ का घोषणा या ला घोषणा या सुन के जी खटाक वर्ष सुन ला सुना माने निवा जुड़ का तेरे तो नेपाल संबंध हालत लग गया तो नेपाल संबंध जगह चिल्ला चिल्ला जरा हाला कच्छुं का नेपाल संबंध राष्ट्रीय संबंध दगा बिला को तो चला बना वाला ऐसे थे थे पाला मुझे जी सारा नेपाल एक का जिया मुन्ना था जिसा जीव निर्देश ने तो पार्टी संतालन दब गया अपने को तब तो जीव अधिकार वही को सुबह आज एक को सुबह निशंत ना इंद्र प्रसाद जो थोड़े चले थोड़े जांच ले पूरी कई दिन था तब लिपा में पासा चाहिए गुड़ वही के तो लास्ट को सेवा की होने जोजो लपा हेलो हेलो जोजो लपा जी मदन का जी नुसैमी आजा आजा मदन जो ताई जी सा मेरे मुख्य जिन जिन नक्की निनाचना तो पास में उतनी थो आजा जो न्यू सॉन्ग मैसेज सोते तो पद्मरत्न तुलादर दाई थे तस्कर सुबह वे कहाँ ठहर उमेरे हुए ना जो नेवा माँ भाई वाली चीं संत्या नाम खला चिव पाके जी वे कर चीं अपोस वे बीच में डॉक्टर सुना जी नेवा रे उतने जाति मको जी नेवा रे राष्ट्रीय सौदनी समुदाय का ये तो उन्हें जो कुछ उसे बर्बाद ऐसा चाहिए तो जाति राति रही चुन तो इस कंप्लीट रोंग दुनी जी जात मको चिला समुदाय का जस्ट कि प्रथम यान साहेब यहाँ जो ना चीज जैसा से क्या यहाँ ले चियो नेपाल दे दुनी उनके जिसमें गुम मारे ऐसे लोगों को नेवा दे रही हूँ जैसे जिसमें आकाशन कैट नो मको जिके नापर डू पटी जिके मन प्रथम यान साहन हर जो हड़ा भी आओ जिसमें हना मारे ना उन्हें जस्ट कि आज से तो तमिल तमिलनाडु चाहिँ मखला अब मद्रास चाहिँ मद्रास तमिलनाडु या त मखला एरे चाहिँ जिसमें फिर त कैट नो जो खट नेवा दे जिसमें नो कैट नो मको कि तुम बर्बुटे से मोटो जुनी चिन्नेवाला दे दे न मठो शिबे न इंसान ठु साना मठो पाए न चीज जंगल हाटो को दुखो छोरा चाहिँ जे नेवा त न गो राज लगे छु जस्तो कि जीव छुपि नेवा ते छ न बर्मुटे लिलु ने चाहिँ खिचा थे वणी उतस के दुख ग पास ठीक मा गो जिसन नो चीज मागे जनो मको चीज जे नेवा नेपाल रे दुबरी नेवा रे चाहिँ मागे जनो ख चीज जिम त गो हरनी आउ ख ब्युरका हजुर कि पर्मने न गो यान छौ ख जिसन दकु मिले जी मा सगया मा जीव ठठ मिले जी मा लेबा जीव ले ये दि मको विशेषण पीएम बुलमिजो अथे श्री कृष्ण महर्जन रविन साकेजो अथे इन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ व मदन महानन्दर वेकअपिनीको सक्सिना थाता पिन सा थाताको विज्ञापनका दिएको ख विशेषना पीएम बुलमी जो चापा घामे तक छगो संघर्ष समिति ज्याजोत अथवा तयारी समिति को ज्याजो ख त तयारी समिति यान चिनको ज्याजो अन्तको मथेना गाते दिखन्दो वेक ढाक्नस ख इनापे कि संघर्ष समिति सुन दुजापिन छ वेक पिन वे त इनापे दिस वेकलन त दिगु ख कि वेकलन स्वापोते यदि मफ्टर गरा लासा जिमी पाखेन सान पहलेन बिमल गा वेकलन इनापे दिउदो अवश्य न संघर्ष समिति दुथ्यांचोको घटक या पासपिन त जानकारी बिगु जे अटे श्रीकृष्ण महर्जन जो मनो कोठेको लपो स्वेमल गा त दिगु छ रविन साके जो पुस 15 गते लिपा संघर्ष समिति ज्याजो सुजिले छ पुस 15 गते एकता दिवसको हानिको ख अथवा ओयालिपा माग 8 गते न ज्याजो होइ ठोल बिजाते दिउ ल अथे इन्द्र प्रसाद जो मदन मानन्दर जो न चिस क्यातिनाको थार काटेको ठो सुनिग छिगु हे ख सुनिगज गमको नेवा राज्य गाते बिति चिस थन पेजनो ख चिस थन जातीय राज्य बिति माग यन्त्र मको पहिचानि बिति जको माग यन्त्र ख ठो खाइ त ठिकमा अवश्य न ठो विषय त कया संघर्ष समिति दुजनचोको कथक मध्य सम प्रतिनिधि यात सम्भवतः गुण इले ठो नेवा एकता दिवस न्युहे स्वापुतेको कुता याको जे वेकअप इन थोइले तस्कै व्यस्त जेचना दिगुर चारा चाहिँ निये पिङु न्याको ज्याझो थाथा थिथि थासे जेचनको ज्याझले वदिकाय त चाहिँ दिगु जुगुलि वेकअप इन स्वापुते पछिको मरु यदि गुण इले वेकअप इन यी व्यदिल सोच समस्या यी व्यदिल लासा वेकअप इन अवश्य न ठो ज्याझले भनेको जे अनि भोला छिपनीको जिज्ञासा न त्यसको जी ठुले दासे थौ ज्याझले बुटेका या थौको विचार पंका दिपि अनि ज्याझ नियन्त्रण दिमे छित नप ज्याझ न्याके त प्राविधिक खेल ग्वालेन दिमे दाजु पूर्ण मर्द नियन्त्रण सुबे दिसासे थौ या थौ ज्याझ पखेन जित न त उजन बे दिस थौ त बे सुबे जुसा शीनवी अननी Share what you